O wróch ksokrytogen lub sfeleźwieśtam zaraw Sawan Marsyla Sawan Geowach Petrzyboń Ha! Ten jest nilopelocz w znoju znuc Ha tres mordane peduwa chorzdysz Hej stilo panonows Edrom wyjaczenio chomichaj Fus Lucis Syt Nie żywo to sprawy wody Ja żyję się w Hek na moją milowo zic Kibulej pozdrawi pozdrawi Hej mi rut Lucis miał pozdrawi Wokół nienawiść, zazdrość Wiesz, mam dość obłudy, której chcesz ciężko ogarnąć Może lepiej być gwiazdą W stylu Coco Jumbo olać wszystko Codziennie zginą dziwką Pierdolić hip-hop Nie, nie ma tak łatwo Nawet gdy zgaszone światło Ludzie widzą, co chcą Gdy na ręce patrzą Czekaj, aż gadać zaczną W tym tkwi sekret Im dedykuję ten tekst I czekam na więcej przekleństw Bo przecież nich rap O takich samych, jak oni pizdach Co do własnych błędów Nie potrafią się przyznać Zresztą to ich gra, którą chcą wygrać Za wszelką cenę Hambios podziemie Ja mam sumienie Które mówi mi, jak mam postąpić By w siebie nie zwątpić By nigdy nie pchać ryja Pod drink parasol Strugając figo fago dla modeli jak burago Uczynienia zadość za wersy Po których miałem strać w pampersy Niech ich to męczy, nie mój to problem Wolę posłuchać zamiast się mączyć Co dla nich dobre, bo nie w tym postęp Kiedyś to pojmiesz Nie po to to robię, by mnie wielbiły tłumy Znam setki innych powodów, to dumy kształcy umysł Dla mnie hip-hop to szczerość i czysty przekaz Najmniej groźny jest ten, co najgłośniej szczeka Nie po to to robię, by mnie wielbiły tłumy Znam setki innych powodów, to dumy kształcy umysł Dla mnie hip-hop to szczerość i czysty przekaz Najmniej groźny jest ten, co najgłośniej szczeka Nie oceniać lepszych, rzecz w tym, że ciężko zamknąć pysk W odniesieniu do reszty, która na chamach chce zamieścić W kartach historii swój prestiż, najczęściej w demowersji odgrażają się mądrzejszym Wśród huku werbli mój krzyk Dla ludzi pustych klątwa Nie pytaj mnie o rap Bo ja tu tylko sprzątam I w tym chcę dotrwać Do końca z dala od szpanerstw Udoskonalając manewr Jak dać sobie radę Nie musisz być miły I tak wiem kiedy kłamiesz Masz tu dowód, że mam słuch I powód by dziękować Bogu Za to, że nie zszargałem sobie honoru Dokonując wyborów trudnych Jak chcesz to ujmij Sam ustalę moment W którym poczujesz się dumny Pod stosem bzdur Tych kości obłudnych Fałszywych gestów Ja cały czas w tym miejscu Od świtu do zmierzchu W towarzystwie koleżków, dla których miłość jedna w murach osiedla, czuję wolność pojmując mądrość, bez zawartości sorbon tu twa nienawiść, więc przestań w oczy kadzić, mnie tym nie zbawisz, czaisz mam dosyć tej skurwiałej błazenady nie po to to robię, by mnie wielbiły tłumy, znam setki innych powodów do dumy kształcy umysł, dla mnie hip-hop to szczerość i czysty przekaz najmniej groźny jest ten, co najgłośniej szczeka, nie po to to robię, by mnie wielbiły tłumy, znam setki innych powodów do dumy kształcy umysł, dla mnie hip-hop to szczerość i czysty przekaz Najmniej groźny jest ten, co najgłośniej szczeka. Ten kawałek nosi tytuł zazdrość. Wiesz czemu? Bo to jest zazdrość. Zazdrość. Ja nikomu niczego nie zazdroszczę. Bez przewozu. Po prostu z serca. Bałty reprezentacja LDZ. Pierdolić. Nieuzasadnione słowa krytyki Pierdolić wszystkich, co się doszukują tanich sensacji Koniec narracji